10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! 538 Nieuws. 7 uur. Pakistan roept Iran en de VS op om zich aan het bestand te houden, ook nu de onderhandelingen over een deal zijn geklapt. Dat is van groot belang, zegt de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem blijft Pakistan proberen de partijen weer om tafel te krijgen. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn de onderhandelingen gestrand omdat Iran geen afspraken wil maken over hun nucleaire programma op de lange termijn. Hij heeft nog wel een laatste voorstel gedaan, maar wil daar verder niet op ingaan. Iran zegt dat de eisen van de VS voor een akkoord onredelijk zijn. De ronde om de maan heeft veel indruk gemaakt op de astronauten van de Artemis 2-missie. Bleek op een persconferentie een dag na hun terugkeer op aarde. Beeld van de aarde helemaal omgeven door zwart vonden ze lijken op een eenzame reddingsboot. De vier hadden ook nog een boodschap voor de mensheid en die is streven naar eenheid. En Ajax-trainer Garcia is tevreden na de 3-0-overwinning tegen Heracles Almelo. Hij complimenteerde Steven Berghuis die 2 goals maakte. FC Groningen deed geen goede zaken voor een Europees ticket. Tegen Go Ahead Eagles bleven ze steken op een puntloos gelijkspel. FC Utrecht won met 4-1 van Telstar en landskampioen PSV met 2-0 van Sparta. Veel zon vandaag, maar later ook kans op wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 14 in het noorden tot 16 graden in de rest van het land. En dat was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor de flitsmeister. Goedemorgen, nog een aantal flitsers op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. Je kunt ze vinden op de A2 richting Eindhoven. Bij Eindhoven zelf 158,5. Dan de A12 richting de Duitse grens bij Duiven 138,0. De A15 dan vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 48,8. Dan de A16 richting Breda bij Prinsenbeek 58,8. En de laatste van nu op de A20 Rotterdam-Gouda bij Rotterdam. Opgepast daarbij 28,8. Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Altijd shoppen, altijd nieuw, altijd fashion, altijd Weekamp. Maar alleen vandaag nog tijdens de Shopping Days. 20% korting op de nieuwste kleding, schoenen en meer. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de Kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Yes, goedemorgen. Wakker worden bij de hit van 538. Teddy Sums, de Antoons, ze komen eraan. En dit is somber. Radio Calvin Harris met 538. Je hoort de blessings. 538. Zo, Kideo vanuit hier. Van harte welkom op de zondagochtend van 538. De dag van de goede daad vandaag. De dag in het leven geroepen om af en toe elkaar een beetje een handje te helpen in het leven. Dus mocht je vandaag een oud vrouwtje zien oversteken bij het zebrapad, geef dit een keer geen extra gas. Maar help er eventjes oversteken. Mocht je een portemonnee hebben gevonden, breng hem terug naar het politiebureau of was een keer in de auto van je buurman. Dat is een beetje waar het op neerkomt vandaag. Ik dacht vanochtend wel gelijk eventjes, ik ga gelijk even een goede daad verrichten. We hebben hier altijd een beveiliger zitten, hier bij 538, met echt een prachtige snor. Toen dacht ik, nou, ik ga even een keer een compliment maken over de snor van die beveiliger. Maar Mariska vond het niet heel leuk. Nee, ik denk dat ik morgenochtend bij HR moet verschijnen. De zondagochtend van 538, we gaan hem doorkomen met de lekkerste muziek. Ed Sheeran komt eraan en dit is de favorite van Teddy Swims. She like the love, she like the hair. Seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back, fork in the road. This fate of mine, act like I don't keep dressing for the storm, then blame the sky. Oh, I know I'm damn if I do, damn if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Should've told you I could see this coming, like I'm looking right. Luister je naam heel zacht. En ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Blijf bij mij. Want ik hou van jou. Tot het eind van mij. Ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Blijf bij mij. Want ik hou van jou. Tot het eind van mij. Heb jij dat ook? Dat je moeder, of in mijn geval zelfs mijn oma, af en toe aan het typen is op WhatsApp. En dat je dan de hele tijd ziet staan, puntje, puntje is aan het typen. Dat duurt dan echt 5 minuten. Dan denk je echt, nou jongens, ik krijg me toch een bijbel van heb ik jou daar zo meteen. Om dan vervolgens alleen het antwoord te zien, oké, is goed. En dan natuurlijk wel oké, als in OK, hè? Nee, niet helemaal uitgeschreven, dat is natuurlijk weer te veel werk. Het is gelukkig wel anders bij de man die je nu op 538 gaat horen, Ed Sheeran. Zijn liedje schrijft hij namelijk in 20 tot 30 minuten. En daar is dit een mooi voorbeeld van. Het is 538 bij The Shivers. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh, yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. rivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Into the car, on the backseat in the moonlit dark. Wrap me up. I'm feeling something.

Kisten en Jack Stijl bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Jouw weekend. Jouw 538. Hebben we dat meegekregen voor aankomende week trouwens? Dat de flitsmarathon in Europa weer gaat beginnen. In meer dan 20 Europese landen zouden dan meer op snelheid gecontroleerd worden. Niet alleen op snelwegen trouwens, maar ook op plekken waar veel ongelukken gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan scholen, ziekenhuizen en bouwplaatsen, dat soort dingen. Vorig jaar toen ze een flitsmarathon hadden, dat duurt altijd een week, hebben ze 2300 bekeuringen uitgedeeld in Nederland. Echt een record was dat. Toen dacht ik, ja, we rijden allemaal wel eens te hard. Zijn er misschien niet wat tips om ervoor te zorgen dat je nooit meer te hard rijdt eigenlijk? Nou, ik heb eventjes aan een van mijn beste vrienden gevraagd, JetGPT. Je steun en toeverlaat en alles is dat eigenlijk. En die had dan een aantal goede tips. Tip 1 was namelijk, rij alsof je moeder naast je zit. Uit onderzoek blijkt namelijk, mensen rijden automatisch rustiger en netter als ze denken dat iemand met ze meekijkt. Tip 2 is, vond ik wel leuk, leg een pan soep op de achterbank. Je wil namelijk niet je hele auto vies en goor maken, dus je gaat automatisch langzamer rijden. En tip 3 was denk ik eigenlijk wel de beste. Denk eventjes aan de huidige benzineprijzen. Ik bedoel, één keer optrekken kost je tegenwoordig al 25 euro. Dus je bedenkt je wel twee keer voordat je een klein beetje gas geeft. Dit van 538, zo meteen Zelma Larsen. De pauze aan naar Katrina and the Waves. Bowser. Magnetic. Jouw hit. Jouw 538. jouw 538. No white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Met Max en Annie Grammer, je hoorde The Thing I Love. Hey, goedemorgen op deze heerlijke zondagochtend. Ik ben Kilian van Luit. En wat heb jij eind deze maand te doen? Mocht je namelijk nog een gaatje over hebben, dan wil ik je graag uitnodigen voor iets wat ik echt ontzettend vet vind. En eigenlijk waar ik heel graag wil dat je bij wil, waar je bij bent. Wat het is, hoor je zo meteen. Ook Katy Perry en de nieuwste Direct komen eraan. En eerst Alesso en Sarah Larsson. So scared how you react. doing the best you can. So my eyes are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. Natuurlijk, ze zijn er ook bij, hè? 538 Koningsdag in Breda. 27 april op het Chargéveld in Breda. We gaan het weer doen, 538 Koningsdag. We gaan de verjaardag van onze koning vieren met echt de allerbeste artiesten die we hier in Nederland hebben. Denk bijvoorbeeld aan Afrojack, Cloud. De Bevers komen zelfs langs. Douwe Bob, Lucas en Steve, de Snollebollekes. En echt nog veel en veel meer. En ik zou het echt supergezellig vinden als ik jou er ook zie. Nou, lekker los te zien gaan op het Chargéveld in Breda. Dus hou je kaarten zo snel als je kan via 538.nl/Koningsdag. Want er zijn nog maar een paar beschikbaar. Dus hou je kaarten snel. Dan doen we samen een biertje in Breda. Dit is Katy Perry. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agree politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but